الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورہ فاطر شورے کو پا الحمد سرا چدا الحمد مانا دا اللہ صفات دا کمال او دا الوہیت اغا تمام قدرتنا و حکمتنا چدا انسان سمرہ ضرورت رازی او باغی کی بل چاہتا محتاج نہیں صرف اللہ تا ناغ کارو نبل سو کولی شی ناغ حاجتو نبل سو پورا کولی شی اغٹول اللہ زان پوری خاص کری امونگ تے تعلیم راکڑے پدی جملے سرا چا الحمدللہ چه انسان پدی باندې یقینو ساتي چې هغه ټول صفاتونه او قدرتونه د الله رب العزت خاص دی هغه پورې انسان یې بل چاته نه دی پرېښې نه دی محتاج کړی او بیا دا دعوه ثابتوي په دلیلونو سره چې زکا لایقیم د حمد لایقیم د هر صفت چې زما دلیلونو ته وګوره کائناتو ته وګوره فاطر السماوات والارض او الله چې نوی نوی پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه دا زمخ کې نو کنا دا نوې پیدایش دی د الله کومه کې د دین عرش کرسی دا سه لوح او قلم پیدا کړیو نا مخ کې مخلوقات ته قزمان نظم کې دا نوې او تازه دی بی مثال دی زکه فاطر لفظ راوړی دی خالق یې نظر راوړی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چه ما دری ما معنى الفاتور زنبو ایدم چه فاتور سمانا سرادینا چه خپل جبیوان عرب دی عرب قح دی قریش دی او بیا مو ما د فاتور معنا نه پیژنده حتی اتانی اعرابیانی یختصمانی فی بئر تر دې چې او دوه بانډو وال را لما سره جګړه وا په کوی باندې یو وی چې دا زما دی او بل وی دا زما دی فقال احدهما انا فطرتها نا یو په کې وی چې انا فطرتها دا ما کنسته په خپل لاس باندې ابتداء ما کړی دا نو زه پوه شوم ځکه چې هغه وخت کې به اصلي عربي خلقو زده کوله هغه په بانډو کې وه په کلو کې وه چې هغه صفا عربي وه ګډون به پکې نه راغلی هغه ما د هغې دوه بانډو والو نه زدکړه چې اوې انا فتورتها د دې ما په اول کړه دې او جوړ کړه مې دې کنسته مې دې نو بس پیسې له هغه په حق کې وشوان مونږ ته د فاتور معنا خو بی مثال پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو جاعل الملائکه رسلا ګرځون کې د ملائکه لرا پیغام راوړون کې ملائکه دي په خپل ډیوټو په خپل ذمہاري مقرر کړی نو سبه کې داسې دي چې هغه پیغام راوړي د الله طرفنا پیغمبرانو ته هغه سي پکې وسوم پیغامات راوړي کله د الله د رحمتونو کله د عذابونو نو رسول یې وته ویلي پیغام راوړون کی هغه سره څه اختیار نشته هر شی مقرر کړي په یو خاص زمواره باندې او ډیوټه باندې نو ملائکه مقرر کړي دي د الله د حکم تابع دي د الله په مخلوق کې تصرف کوي الله چې تصویر دي نو هغه کې انکار نه کوي خدا سي ملائکه دي اولي اجنحتن وزري دي ګوره چې څومره لوی مخلوق دي نو وزري دي اذا کمال خبر ادا کنا انسان کله کله داسې شیتا خپشی چله او زواري ورکړي زکه ده خو شلټه بوتلې ده زین خوځې دې نشي او چله چله او زواري ورکړي او هولوزی په پربان جنتیان لبهم اللہ وزاری ورکی نو علب وجود پورا کی گی سمر وزاری دی مسنا و سلاسا و ربان دچا دو دو دو دچا دری دری و دچا سلور سلور یزیدو فی الخلق ما اشاو لیکن صرف دغن دی بلکه الله زیاتی په دې بدن کې چې خو خیشي نو ډيري ول ورکي هدي الله ته معلوم دي حدیث کې راځي را رسول الله صلی الله علیه وسلم جبريل ليله الاسراء له 600 جناح بینا کل جناحین ما بین المشرق والمغرب نبی علیہ السلام د معراج په شپه باندې جبرئیل لیدل او سدرۃ المنتہا سره دوه اسمان نه پاسه شپږ سو وزرې وي او د یو وزر او د بل وزر مینس کې دومره فاصله وه لکه د مشرق او مغرب عمره خوال تپی یرا نور آولی داغا وقتی پیر را آولی چی نبی علیہ السلام جبریل تاوی چی ارت رازی نو دو بنده پا شکل کی رازی یو ذل خو بخپل شکل کی راش سڑیا چی زدیوی نما اغوی تو طاقت نلری کن وی خیر دی بس کنلرم نو پاتی باشی فرمان خوان پورشی کن نو دلتا بزمکا باندی چرتا یوشپا سپوکمیوه نبی علیہ السلام باروو تو نو جبریلوی چیر دا وقت دی سوکشتیم نا نو پخپل شکل کشن نبی علیہ السلام بیوشش هغه بیا سم شو راغی او سره کیناست او یو لاس ولا په سینه کې خو د بل پوګو باندې بیا چې بیدار شو نبی علیہ السلام یره قسم په هغه کې زما خیال کې داسې راتله چې خدای به داسې مخلوق هم پیدا کړی هغه دا خو زما شپږ سوه زرې دي اما پکې یو کلاو کړو یزید فی الخلق ما یشاء بیا وته وی چې پیغمبر پاک مونږ لوی نکو کته اسرافیل علیہ السلام لیدو نداغو دول السواو ذری یزید فی الخلق معایشا اوغا چی ده عرش سر اولالی نتویگن ده عرش ده ده پوگو باندی پروتین کان ده عرش علا کاهلی او بیوی چکل اللہ رب العزت یو حکمو کی یو فیصلو کی نداغ اسرافیل ده د دومره وړو کې شي کل وسع په دې مرغو کې او چنچلو کې یو وړو کې مونته دې چته وته وي وی دا غوم رشي چې دې بونه کې ګرځي نو د پانی دا وسه پرخ نه وي دومره وړو کې کل وسع دومره په هغه hebat ته څومره چې وته نږدې دن دومره په hebat زیات تن یزید فی الخلق ما یشاء دا معنا چلا نورم زیاتی نورم زیاتی زیاتی و زری ورکلی دی ادویم معنا دا چې عام مخلوق تن امراد دی یزید فی الخلق ما یشاء اللہ پا مخلوق کی زیادت کی زیادت کی دیو نبل زیاتی دبل نبل زیاتی پس کی زیادتی نو پس سرین ذکر کئی لکا الوجه الحسن چلے دو مخدیر برکت ورکڑی الصوت الحسن چلے دیر خو گواز ورکڑی یو یو کیسٹ پزرگون باند خلق سمند والشعر الحسن چلے ویختو کی دیر کمال پیدا کړی کنه زیادت ته کنه دغزی قرطبی وی تفسیر کشاف وی طول وی چی طول القامتی چالی دنگا و نور کلی و اعتدال السورتی چالی شکل و صورت دیر برابر ور کلی چو گوری کنه مزان سر باو گوری گی چی دیر دبردست وجود ولی اللہ ور کلی دې دې سکه نه دیو ته تو کی کنه وې ته دالو سورته دغسه و جرأت القلب سو کې پسړ باندې ډېر جابر پیدا کړی جرأت القلب وحصافة العقل چاله عقل ډیر صفا ورکړي چې بل څوک اس نه شکی دي کډیر نه نو کړي وتمام الاعضاء چاله د بدن ټول اندامونه خو پورا کامل مکمل ورکړي يزيد في الخلق معاشه وسماحه النفس چاله نفس داسې ورکړي چې ډیر سخی پسې پروا نه وي بس ډېر لوی سخاوتي انسان صفاتونه کوي خلک وزلاقه اللسان چاله د جبې صفائی ورکړي چې هغه سه واضحه خبرې بل څوک نشي کولای نو جو يم کوي وزلاقه اللسان او بلاقه التکلم او چاله په خبرو کې مهارت ورکړي چودريږي نو خلق ځان تراغون کی یو جټ سره وای او چر تروغې ډیر درانه کنا او غودري ګر خړېلې داسې خبرې به شروع کی کتابه حیران کی چر داس خو لوی لوی عالمانو من شي کولې دا دې مقرر کړی ولا کنه داسې وخت لا راغړی وبلاقة التكلم يزيد في الخلق ما يشاء. ارسك الله پرخ کړې دنیا کې پرخ کړې ټولي او شانت نه دی پیدا کړې. نو څوک آیات عام کوي زیاتی الله په مخلوق کې هغه چې خوښي شي. ان الله على كل شيء قدير. ستنه معلومه شو مزه الله صفت معلوم شنو بشکا چې الله پر سبان قادر دی. دا یو منزل ذکر شو دا حمد چې الحمدلله دا د کمال صفاتونه دي. مخلوق د دینه بالکل محروم دي اس چا سره سنشته دا صرف الله ځان سره جمع کړی دي. دویم ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. دا قرآن انداز دے چو طرف تا اللہ لصفتنا ثابت کی چدا یاد ساتے اللہ دی صفتنا مالک دے دے قدرتنا دی دے حکمتنا دی دا یاد ساتے. نور بسی شروع کی نو دا مخلوق نے نفقی چو مخلوق کی ورس نشتا چو خلق دوکا کی گئے ماں مخلوق نو سمغواله هغه چاله نو سوار کولې شي او نو د چانه ساغستې شي. د هر څه چې دنیا کې ګوري دا د الله کار دی. هغه چې پرانځي الله د خلقو د پاره امر رحمتن دروازه د خپل رحمت فلا ممسک لا نشته بل سوکا چه اغا دروازه بن کی. دروازه در رحمت سمانا من رحمتن نکره ذکر کلی دا چلا یوحات ولا یحصا دشمار نبار شیده نو اللہ در رحمتن سوک شمارا خونشی کولی. من نعمتن که نعمت چاله ورکی و صحتن که صحت چاله ورکی ده بدن و رزقن که رزق ولا فراخه کی و هدایتن که ده هدایت دروازه و تپرانزی رحم پیو کی ده گمرهونا و ده تیارونا و ده کفر نه اخلاص کی. من رحمتن که اولاد ولا ورکی سوکی بندولی شی میر رحمتن چلی ورکی کنا لکه مخلوق دیر خفای چی اصری پل ابرخ آسمان دی نشتا از زامنو در باندی باران دی لکه تولی تنگی در دی خلقو خبری دینو زامن خوی پلانی لپکار دی سلور خزی اکلی دو ایتا پویی که خدای پویی خام خدا سے خبری کہی جزان پہ کپر توبا سکھا نا تدی مخلوق بالکل عقل نو عقل ذکر نشتے چی قرآن خدا غا سے حل لکن دا اللہ صفتنا و دا اللہ قدرتنا و دا اللہ ارد خوب قرآن کی دی کن او اگا دین دی اور ادلی نو آگا خبری کہی جزان پہ کپر توبا سکھا زانو خیار گلی دا اللہ نا چی اللہ اغا چالے ورکاوا جس اللہ شل کنا لزمکے خوئی کنا نو تے اغا چالے ورکاوا چی اغا پاکی پولار نرازی ما یفتح اللہ للناس من رحمت دا اللہ اختیار دے دا اللہ پکارنو کی خبر مکاوا تب خبر نی استاب گمان نی او جہنم تب لارشیم چ خدای سکینو پاغي باندې باور کا چې بس چې هغه سکینو خکې داس وایي زمونږ د هغه پار کار باندې رضا ده. ته په اعتراضونه کوي اغه چې الله پرانزي د خلقو د پاره خپل رحمت فلا ممسک لها نشته غیل رسوکو بندون کې وما يمسک او هغه چې الله یې بند کی الله یې منع کی فلا مرسل له من بعد نشته د هغې د پاره څوک کلاوونکې پس د دې نه چې الله بند کړي وي دا صفتونه دي د الله انعام کې هم دغسې بیان شوي وو دې ته توحید مسله وایي که نه د قرآن خواري یو صورت د توحید دی القرآن كله التوحید امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې قرآن ټول توحید توحید دی او چې شروع کوي نو د دې وضاحت کوي نو انعام چې شروع کړو نو دا سی ویلو چې انسان ویم سد کله او بذرن فلا کاشف له الا هو کله درته سو تکلیف رسی معمولی غونتی دا نراو خطا اڈو که دی خوک شو وقا دی زخمی شو معمولی تکلیف را نو یقینو که چی فلا کاشفا اللہو بل زوگ نشتی غیلر لری کون که فلا کاشف لہو اللہو اغتا باوائی چی اللہ تعالی وستی دیو تبی لری که زما پا بل چا یقین نشتا نو صرف ستا پا ذات میں یقین دے فلا کاشف لہو اللہ ویرد کبی خیر او که اللہ ستا پا حق کی دا خیر ارادہ ہو کی تا دنیا خیر در کئی برکت در کئی مال دولت در کئی اولاد در کئی فہو علا کل شین قدیر نو یقینو کا چی در کولی شی گوارے دیر لوے ذات تے پارسوان دے قادر دے لغا سی سورہ یونس پا آخر کی امیلیو دا مسئلہ ڈیرہ ذکر کرے دکا مخلوق پدی کے پروت تے کا نا او نبی علیہ السلام با دعاوی کا نا فرض ماندن پس زان سرا چلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله چته چاله سوار کین نو سو کی ته غسته نشی او چته نور کین بل سو کی ول ور کول نشی او که یو سړی په دنیا کې ډیر مالدار شه او بادشاه شه د ټولي دنیا نو دغه بادشاهي ولا څه فایده نه ورکوي ستانه نشي خلاصول ستانه که خلاصول شي نو فرعون به اخلاص کړو نمروز به اخلاص کړو بخت نصر به اخلاص کړو د دنیا بادشاهان او ایمان پکې نو هغه بادشاه ولا څه فایده ورنکړه ولا ان فوز الجد من کل جد نشی ورکولی اس پیدا دوکا شو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ از کانگا اللہ زور ورده پار چا باندی ہاں که خلق وی چی سنگا زور ورده سو کیو ننی ونو ظلمو نکیگی دنیا کی فسادو نکیگی اللہ تغاق نکی نور پسیوی چی الحکیم دیمیو صفت تکن حکمتی ہے دی پا دی کتا خبر ہے اگر چی محلت ورکی نو پا دی کے دیر لوے حکمت تی پا دی تنپوئی گی دا موائی چی گنی وسی نرسی پا جابان دی نوی نشیم خی نوی شی خو بس دی حکمت تی چی محلت ورکیم چی راسی پوه بشی خیر دی پوه بشی چه اللہ والا محلت نور کی نو بل بسوک ور کی ماو تا خونشو ور کولی محلت خوزمونگا خواس نشتا او دا اللہ قدرت شتا دی خو دنیا کی چه سمر ظالمان دی اللہ یو محلت والا ور کوم اگور که عقل راگی فکر راگی پوشو نو کار بڑیر پاسان ہوشی نو او دو در دوست تبا کی ضرورت برا نشی خواد دلیلو نے ذکر کرن تخپل وحدانیت او عدیه اوکلی چیزا ورکوم رحمتون ورکوم نعمتون ورکوم خو ذریعه پکار ده تاو سرشتی ذریعه اللہوی در کوم دل خودوم سخوالم کن مسئلہ پیدا کلیه کنه تش بز بنگ بوزه دنیا کی ودا سی جون تیروه نسخو دن غالم کنه نو کتاسو زماغا حکم پورکو نو دیر بدر کم دیر بدر کم سخوالم شکریه غالم اللہوی چه زمان سمرا نعمتو ندی نو پار نعمت باندی شکر ادا که چه الحمدللہ سور فاتر دا کلمه ہوا ہے کنخا چه الحمدللہ نو دیر بشی ترغیب دے یا ایوہ الناس اذکرو نعمت اللہ علیکم اے خلقو شکر ادا که دا نعمت دا اللہ پتاسو باندی دا ذکر مانا اذکرو مانا دا ندے چی ذکرو که یادیه که یوا دوا دری لس نا دا دیسه مطلب ده اذکرو مانا اشکرو زما ده هر نعمت شکر یادا که که غتاسو پا حق که لگ نعمتی او کدیری خواه چه الحمدللہ شکر ده نو دیر بیکم دیمخ که ایتونو کدیر لی مطلب ده خاص داغی خلقو دا پار چه اللہ پی دروازہ بن کی نوی دا دی نسول خطا شی یو پلا بل پلا وار خطا شی وی کاروبار میں بن شو دا سخ کارو دا سخ موسمو دا سخ موشالی کاروبار میں بن شو ورے گا تو شیطان ور پسی شی وی دا غلی لرشا چلدا تا وای سنداسیل چې سنداسیل لړ شي نو هغه ته وای وې تا باندې کلی کې چا سکړي زوس دیوا دیو تر مرګ پورې ټاکري وای خان اتور نه کوي چې سنداسی ته وای چې تا ته پته ده نو ماته یو خیا دا هوتا وای کنه ما ته خود خپل ځان پته نشته سره دینا چه اخپل زن نسلی خخا باری خواه نو چه تا تا پتا دن ما تا بیا وز خی کنی داده که دی لگلکو ما نو سا عقل چا که دی چه دا غل دی کنا دا در باندی کلی دی نو بس آجز پریشان حکل او پلزی حکل بل پلزی چا تو ایمال تاویزو کا چا تو ایمال سچلو کا توبه توبه حلکه دا مخلوق نمغوارا چی چا بن کلی دی اغتا ہوائے چا بی غصر دا ویندہو مفاتح الغیب لا یعلمو آئلہو تو اس پر روکا پسی گرزی مخلوق پدی تبا آئے خوا تو چا اولاد نکی گی نو بس لگی آئی یو تا یو سوی بلو تا بل سوی علیک استا خدای ایر دی دا اولاد سوک ور کئی چه تا کل یو پسی دی کل بل پسی دی تا اللہ نو غوالا کده غختو چل دل نظر دی نراش مونگ با تو خیو تا پوسو کده عالم نا حق پرس نکن تا خوشوی دی صحابو نا تا پوسو نشوی دی ایسی اینو او خدای والا بیا لس لس ور کلی دی نتا خو دور زان پوکا تا دین نزان خبر کا چه نم دی بزان دا مسلمان یخی دی نو بیا مخلوق تسلا غی پس منڈی وائی اے خلقو یاد کے شکر ادا کے دنعمت اللہ پتاسو حل من خالق غیر اللہ اشتا دے بلسوک خالقو اشتا دے بلسوک کسی پیدا کلی دی کتے پیدا کلی کبرے پیدا کلی دی غیر اللہ بغیر دالانا یرزقکم من السماء والارض دا سی خالق چوم یہ پیدا کی نبی آوال اسبابم پیدا کی چی دے باس پا دنیا کی جون سنگ تی ری تا غتش پیدا کول ندی ورپسی دا جون دے دا پا دی دنیا کی رہائش دے ارسم رچی نداغی دا پارے والا اسباب قتلی دی چې رزق ول ورکی د اسمان او د زمکې نه نو داسې ذات شته دی هل من خالق غیر الله. امام شعبی وی ما د حسن بصری نه تاسو کوم چې هل خلق الله الشر دا شرونه او فسادونه هم الله پیدا کړی. فقال سبحان الله هل من خالق غیر الله او توبه وباسه بل څوک خالق شته. دغه معتزله دوکه شوي دي دغې عقل کم دی په بازار کې خرڅیږي نه چې هغې وایي چې نه خالق د خیر الله دی او دا شرونه او فسادونه چې دي دا خو د شیطان کار دی وایي دا دی وایي دا کارونه پیدا کوي. قرآن یې نه دی کتلی چې هل من خالقین که شر دی او که خیر دی د ټولو خالق الله دی. هغې په دې تو کشوي دي شیخ کولت دی ډله ده وی نا که نه د شر نسبت خو الله ته نه دی په کار کنه وای خدای څومره پاګلې. د شر کار خو نه دی یو د شر کار دی دا چې انسانان یې کوي دا خو نه دی. یو د شر پیدا کول دی هغې کې څه ګناه نقصان خو نشته پیدا کولو کې څه قبح نشته په کار او کسب کې قبح ده. دا مونږ به ذکر رانیسي مونږ له به ځکه سزا راکوي چې مونږ د شر کارونه کوو الله خو د شر کارونه نه کوي پیدا کول کوي. شیطان پیدا کړی دی فرعون پیدا کړی دی ظلم پیدا کړی دی عرص پیدا کړی پیدا کول څه نقصان نه دی خو کار کول یې نقصان دی. نو معتزله نه دی پوه شوي نو هغې ډو د سره انکار کړی چې نه نه الله صرف د خیر خالق دی دا نور چې دي نو دا څه شیطانان دي څه بندیان دي څه دا چلونه کوي. آیشته دی بل خالق بغیر د الله نه حس خالق یرزقکم چې روزی در کوي تاسو لره من السماء والارض د اسمان او د ځمکې نه بارانونه کوي او فصلونه کوي بل څوک نشته صرف الله دی لا اله الا هو. تر ټولو دلیلونو سماره شو لا اله فاطر بل نشته یو الله دی لا اله نعمت ورکونکه اغستونکه بل نشته صرف الله دی لا اله خالق بل نشتا الا هو رازق بل نشتا الا هو. د دلیل او سماره ذکر کړه چې کلمه زده کوي قران کې کنه کلمې معنا خو په قران کې زده کوي چې کوم صفاتونه الله بیان کړل نو یقینو کا چې دا بل چا کې نشتا لا اله نشته بل لایق بل عبادت او مالک تنفی او د نقصان مگر یو الله دی فانا توفکون. الله وی مخلوقا تاسو کوم په لول ټکلې شوې مال به کې څوک ناراضي الله وی ټول آفل روان پل مقصودونه او خپل حاجتونه او خپل ضرورتونه د مخلوق نه غواړي. الله وی زب سکوما چې تاسو بل په روان شوې مال راشه زما کور تراشه زما ما ته ودرېګم ما ته عجزیو کې پینځه وخته زما در باندې خپل رحمت دروازې پرانځم الټه کېږه ما. ته قرآن مطلب دی چې مشرک لا گزار ورکي چې ګور الله شته دي خزانه ډکې دي دروازې د رحمت کولاو دي او تزینو هغه پرې دینو بل چاته تا د پیغمبرانو سنت اومن دی اوریدلی چې باغی باندې با سخت رااله نو بادر الی الصلاته ضرب کمان زو درې دونو الله بولا مصلح الکلام مصالح نه حل کی تا تو مغا سے اوکا کرنا ار قسم سخت راشی نو او دس اوکا خیستا او دس اوکا حدیث کے رازی من توزا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين چا چا او دسو کو خیستا او بیا منځ کو دو رکعات نو غفر له ما تقدم من ذنبه دا خو وعده کړی دا چې مخکې ګناونه به تماف کوم ارست تخیل ساته چې سه حاجت پاړي نو الله به قبلی ولیکن طریقې زده کا دار کار طریقې بل بل منډ موه مخلوق سره سنشته دي هغه جزان ځان له محتاج دي الله ته محتاج دي ټول مخلوق واخر